أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili Kur'an dostları, Yunus suresinin 47. ayetiyle dersimize devam ediyoruz. Hatırlayacağınız gibi daha önceki dersimizde işlediğimiz ayetler dünya ve ahiret, vahiy ve nübüvvetiyle bütün bir Allah-insan ilişkileri çerçevesine giren ayetlerdi. Söz konusu ayetlerde Allah-insan ilişkilerinin bozulması durumunda ne gibi sonuçlar doğuracağı ifade buyuruluyordu. Aslında bugün işleyeceğimiz ayetler de yine vahiy ve nübüvvetiyle, dünya ve ahiretiyle Allah insan ilişkilerine müteallik. وَلِكُلِّ اُمَّتٍ رَسُولٌ Her ümmet için bir elçi vardır. Bir elçi ola gelmiştir. فَاِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ Ve onlara elçileri geldikten ve tabii ki hakikati tebliğ ettikten sonra ancak o zaman aralarında adil bir yargıda bulunulabilir. Ve onlara asla zulmedilmez, haksızlık yapılmaz. Bu ayet-i kerime iki ebedi yasayı hatırlatıyor. Birincisi, vahyin sürekliliğini. Peygamber ve vahiy aslında birbirinden ayrı değerlendirilmemesi gereken iki gerçek. Peygamber Allah insan ilişkisini düzeltmek için gönderilen bir araç. Hakikatin kaynağına işaret eden bir rehber. İnsanlığı İstikamet açısından sapmış olan insanı ve insanlığı yeniden istikamet açısını gösteren bir kılavuz. Burada ayet-i kerime şu ebedi yasayı hatırlatıyor. Bir toplum hakikatsiz, hakikatin kaynağından habersiz, ilelebet kalmamıştır. Buradaki ümmet en geniş anlamıyla uygarlık, en geniş anlamıyla medeniyet. O zaman tarihte hiçbir medeniyetin, hiçbir uygarlığın baştan sona ilahi hakikatten habersiz kalmadığı gerçeğini anlıyoruz. Ve ayetin İfade ettiği ikinci yasa, Allah'ın bir toplumu hakkı onlara ulaştırmadan cezalandırmayacağı gerçeği. Bu da ilahi adalet yasası gereğidir. Hakikatin ulaşmadığı bir toplumdan dolayı o toplum cezalandırılmaz. Aslında tarih boyunca medeniyetler ve toplumlara verilen ilahi cezalar, o toplumun Allah'la ilişkisini bilinçli bir biçimde koparması ve kendisine gelen hakikati ısrarlı bir biçimde inkar etmesi sonucunda gerçekleşmiştir. İşte bu ayette de bize bu iki yasa hatırlatılıyor. Aslında güzel bir nüktesi de var ayetin. Dünyada Resul olanlar ahirette şahit olurlar. Her peygamber dünyada elçi, ukbada ise şahittir, şehittir. Yani kendisinin gönderildiği insanların hakikate karşı tavırlarına şahitlik yapacaktır. Bu ayeti kerime eğer ahirete müteallik olarak anlaşılırsa, ki ben hem dünyevi hem de uhrevi anlamıyla almayı doğru buluyorum ayeti, dünyaya müteallik anlaşıldığında biraz önce yaptığım açıklamalar kafi. Ahirete müteallik anlaşıldığında kıyamet günü, hesap günü tüm uygarlıklar, tüm toplumlar yani ümmetler hesabını vermek için hizaya girdiğinde o ümmetlerin şahidi onlara gönderilen peygamberler olacaktır. Ve elbette son peygamber de kendisine ümmet olanların şahidi olacaktır. Kıyamete dek, yeryüzünün son nefesine dek. يَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Buna rağmen bir de kalkıp bu tehdit ne zaman gerçekleşecek? Eğer doğru söylüyorsanız cevap verin diyorlar. Küstahça kalkıp diyorlar ki bu tehdit yani kıyamet yani hesap ne zaman gerçekleşecek? Buradaki tehdidin yani elva ayetteki orijinal ibaresiyle tehdidin kıyamete ilişkin bir tehdit olduğu özellikle Razi, Zemahşeri ve diğer müfessirlerin beyanına tabi olarak ben de o görüşü nakletmiş oldum ki zaten hemen aşağıda gelecek pasajlar içerisinde 52. ayetteki ذُوقُ عَذَابَ الْخُلْدِ tadın bitimsiz azabı ifadesinden biz bu pasajın bu ayette dahil kıyamete ilişkin bir haber taşıdığını anlıyoruz. Onlar bu tehdidin ne zaman geleceğini sorarken aslında inkari bir biçimde soruyorlar. Yani öğrenmek kastıyla değil, inkar etmek kastıyla soruyorlar. Gelmeyeceğini sanıyorlar ya da düşünüyorlar. Hiç bitmeyeceğini düşünüyorlar. Sanırım bir inkarcının en büyük aldanışı ki inkar bütünlüğüyle bir aldanıştır. Fakat bir inkarcının kendi kendisine yaptığı en büyük kötülük bir gün hesap vereceğini aklına getirmemesidir. Zaten inkarı sürdürmek başka nasıl mümkün olabilir ki? Sonuna kadar Allah'la ilişkiyi koparmış bir biçimde yaşamak, tırnak içinde Allahsız bir hayata mahkum olmak başka nasıl mümkün olabilir ki? Kul, bu tipe, bu akla cevap ver. Bu akılsız akla. La emliku li nefsi darran ve la nef'an illa ma şa'Allah. Allah dilemedikçe ben kendim için dahi ne yarar sağlayacak ne de zararı önleyecek bir güce sahibim de onlara. Böyle söyle. Tabii ki bunun zımnında o vaat edilen cezanın zamanını da bilemem. Onu da söyleyemem. Ben onun bilgisine de sahip değilim. Kur'an'ın başka birçok yerinde geçen ayet-i kerimede ifade buyurulduğu gibi, ben kıyametin zamanını da bilecek bir güce sahip değilim. Tabii ki kendime dahi fayda ya da zararı önleyecek bir gücüm yoksa, ben size gelecek bir zararı da önleyemem demektir. Yani belki de şöyle bir nükte, şöyle bir ima da söz konusu. Eğer aranızda peygamber yaşıyor diye içinizin gizli taraflarında farz edelim ki böyle bir tehdit gerçekleşecek, fakat eğer bu zat Allah'ın gerçek bir peygamberi ise bizim aramızda durduğu sürece bu tehdit gelmez diye düşünmeyin. Ben eğer böyle bir tehdit gelecek olsa onu bile önleyecek bir güce sahip değilim imasını içerse gerektir. Likulli ümmetin ecel. Her ümmet için belirlenmiş bir süre vardır. Kur'an'da ecelin kesin olarak ifade edildiği 4 ayet var. Bu 4 ayetin 3'ünde birey eceli değil, sanıldığının tam tersine toplum ecelinden söz edilir. İşte bu ayette de her ümmetin belirlenmiş bir eceli, yani bir süresinin olduğu ifade buyurulmakta. İza ca'a eceluhum fela yestehirun sa'atan ve la yestakdimun. Süreleri dolduğunda artık onu ne bir an erteleyebilirler ne de öne alabilirler. Likulli ümmetin ecel cümlesinin formuyla hemen yukarıdaki 47. ayette yer alan likulli ümmetin rasul cümlesinin formu arasındaki benzerliğe dikkat. Adeta iki ayrı yasaya dikkat çekilmekte. Nasıl her bir medeniyetin, uygarlığın bir peygamberi, bir yol göstericisi, bir ilahi rehberi varsa, ilahi vahyi onlara taşıyacak rehber, yine her toplumun aynen bu yasa gibi bir yasası daha var ki, o da toplumlar bir canlı organizma gibi doğarlar, gelişirler, büyürler, yaşlanırlar ve ölürler. Tabii vahyin birinci muhatabı Mekke toplumuna bir ima var, bir gönderme var burada. Siz içinde bulunduğunuz bu refahın ebediyen süreceğini mi sanıyorsunuz? Siz sizden önceki toplumların, uygarlıkların başından geçenleri ve onların tarihin çöplüğüne gittiğini ve tarihin tozlu sayfaları arasında kaldığını görmüyor musunuz iması? Toplumsal ecel, tabii ki toplumsal bir takım yasalara bağlı. Toplumsal değişmenin Kur'an'da bahsedilen, Kur'an'da geçen bir başka yasası da şu ayet. İnna Allaha, muhakkak Allah bir toplumu O toplum kendi elinde, kendi nefsinde olanı değiştirmeden o toplumun halini değiştirmez. La yugayyiru ma bi kavmin hatta yugayyiru ma bi enfusihim. Bir toplum kendi öz benliğini değiştirmeden Allah o toplumun halini değiştirmez. Bu müsbet değişim ya da menfi, olumlu ya da olumsuz fark etmez. Bu toplumsal değişimin yasası. İşte bu yasalarla birlikte bu ayeti düşündüğümüzde, okuduğumuzda bir toplumun eceli ancak o toplumun fertlerinin Allah'a karşı duruşuna bağlıdır. Eğer bir toplum çözülme, ahlaki bir çözülme yaşıyorsa, eğer bir toplum Allah'la ilişkisini koparmışsa, eğer bir toplum kendi kendisine yabancılaşmış bireylerden oluşuyorsa, o toplumun eceli gelmiş demektir. Çünkü bir toplum bir organizmaya benzer, toplumu oluşturan bireyler hücre gibidir. Tıpkı bir insanın bedeninin hücresi, ölüm hücrelerden başlar. Eğer hücreler ölmüşse o hücrelerin oluşturduğu bütününden oluşan toplum diri kalmayacaktır. Onun için bir toplumun dirilişi yine bireylerden başlar. O toplumun hücreleri olan bireylerden. O sebeple vahiy, eğer ecelinizi geciktirmek istiyorsanız ya da yeniden bir dirilişe geçmek istiyorsanız o zaman dirilmeniz lazım. Birer birer, teker teker dirilmeniz lazım diye ima ediyor. Kul eraeytum in etakum azabuhu beyaten ev nehara. De ki, baksanıza, tutun ki onun azabı bir gece ya da bir gündüz çıka geldi. Mâzâ yesteacilu minhul mucrimûn. Soru çok çarpıcı. Günaha gömülüp gitmiş olanlar, ne elde edeceklerini umarak onu çabuklaştırmak istiyorlar. Boyuna kadar günaha batmış olanların akıbetlerini istemesindeki hikmet ne ola ki diye soruyor. Bir insanın sonunu istemesi belki hesabını kolay verecek bir hayat yaşadıysa anlaşılabilir bir şey. Gideyim de rahat edeyim diye ister belki. Fakat ya hesap veremeyecek bir ömür yaşamış, boyuna kadar günaha gömülmüş, suç küpü olmuş birilerinin akıbet ve ahiretlerini çabucak istemelerinde ne hikmet olsa gerektir ki? Neden isterler? Neden acele ederler? Kur'an bunu soruyor. Alttan alta bir tehdit ve tabii ki bir istihza demeyeyim de ona yakın bir ironi ile. Esumme izâ mâ veqâ âmentum bi. Tehdit gerçekleştikten sonra mı ona inanacaksınız? El âne veqad kuntum bihi testa'cilûn. Ancak şimdiye kadar inanmadınız. Şimdi Kur'an sahneyi kıyametten açtı. Projektörlerini o tarafa çevirdi ve bize kıyametten mücrimlerin, boyuna kadar suça gömülmüş olanların bir sahnesini açıyor gözümüzün önüne. Ve onlara sesleniyor. Diyor ki, tehdit gerçekleştikten sonra mı ona inanacaksınız? El-en. Ancak şimdi ha, وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُوا Oysa ki siz asla gelmez diye meydan okuyor, onun çabuk gelmesinde ısrar ediyorsunuz. Israr ediyordunuz. Haydi bakalım. İşte geldi. Kıyametten bir sahneyi, tüyler ürpertici bir sahneyi gözler önüne seriyor. Sanki olmuş gibi insana ahiret ve akıbetini hatırlatıyor. Bu ayetler gerçekten insana görür gibi imanı kazandırmıyorsa, insan Kur'an'la irtibatı doğru kuramıyor demektir. Ayetin canlandırdığı sahneye bakınız. İnsan görse ancak bu kadar canlı ifade edebilir. Kur'an bir mümine bundan daha ne gibi bir iyilik yapabilir ki? Ona hesap gününü görür gibi imanını sağlıyorsa, ona ahiretini görür gibi bir iman kazandırıyorsa, bundan büyük ikram mı olur? Vahyin bundan daha büyük kazandıracağı bir şey mi aranır? Aslında eğer insan bunu kazanırsa her şeyi kazanmış olur. Ömrünü kazanmış olur. Kendini kazanmış olur. Dahası ebedi hayatını, cennetini kazanmış olur. ثُمَّ قِيلَ لِلَّذ۪ينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ Sonra bilinci ters dönmüş kimselere denilecek ki, tadın bitimsiz azabı. Hel tuczevne illa bima kuntum teksibun. Kazanıp durduğunuz şeyler dışında bir karşılık mı bekliyordunuz? Ne yani? Beklediğiniz karşılık kazandıklarınızdan başka mı olacaktı? Ayetteki اَلَّذ۪ينَ ظَلَمُوا'yu bilinci ters dönmüş kimseler diye çevirdim. Zulüm bir şeyi yerinden etmektir. Bilincin ters dönmesi sonucunda ancak insan hakikati ters algılayabilir. Hakikati ters algılarsa, bilinç ters dönerse hakikati ters algılar. Hakikati ters algılarsa ne mi olur? Geçici kalıcı gibi gözükür. Kalıcı geçici gibi. Yüce alçak gözükür. Alçak yüce. Adi değerli gibi gözükür. Değerli adi. Ebedi olan geçici olan gibi gözükür. Geçici olan, ebedi. Onun için bilinç ters dönmeye görsün. Dünya ile ahireti takas eder insan. Ebedi mutluluğu geçici hazza takas eder. Geçici hazzı ebedi mutluluğa tercih edecek kadar ahmaklaşır. Onun için buradaki zulmü, yani bilinci ters dönmüş olanları, zulmü böyle çevirdim ki daha iyi anlaşılsın diye. Zaten zulüm sözcüğünün kök anlamı da budur. وَيَسْتَنْبِعُونَكَ اَحَقٌ هُوَ Tutup bir de seni, şimdi bu gerçek mi yani diye sorguluyorlar. قُلْ اِيْ وَرَبِّي اِنَّهُ لَحَقٌ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ De ki kesinlikle Rabbim hakkı için gerçeğin ta kendisidir bu. Üstelik sizler büyük sorgulamayı asla atlatamayacaksınız. Bir ima var. وَيَسْتَنْبِعُونَكَ Seni sorguluyorlar diye çevirdim. Buradan böyle çevirimin maksadı biraz da ayetin sonuna uysun diye. Sana soruyorlar, senden cevap istiyorlar diye de çevrilebilir. Fakat sorgular gibi bir soru bu. Yani sıradan öğrenmek için bir soru değil. Yani bu şimdi gerçek mi diye soruyorlar. İnkar etmek için, belki biraz da alaya almak için soruyorlar. Fakat vahiy onlara diyor ki, siz peygamberi sorgulamayı bırakın, yarın büyük sorguda ne cevap vereceğinizi hatırlayın, hazırlayın. Asıl ona hazırlanın. Çünkü bir gün geliyor ki o sorguyu asla وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِز۪ينَ asla atlatamayacaksınız. O büyük sorgulamayı dünyaları vermek isteyeceksiniz. Fakat yine de beni geçin diyemeyeceksiniz. Sizi kimse geçmeyecek, görmezden gelemeyecek. Rüşvet sunamayacaksınız. Buyurun. Hemen arkadaki ayet bunu söylüyor. وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَفْتَدَتْ بِهِ Bilinci ters dönmüş her birey. لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ Bilinci ters dönmüş her birey. Nefsi birey olarak çevirdim. Bugünkü modern birey tam da nefse tekabül ediyor çünkü. Bilinci ters dönmüş her birey. Eğer yeryüzündeki her şey kendisinin olsa, onu hesap günü kurtuluş akçesi olarak vermek isterdi. Evet, geldi. Biraz önceki ayetin devamı olan bir ibare bu. Müstakil bir ayet ama mana devam ediyor. Adeta onun bir cevabı gibi. Kaçamayacaksınız, atlatamayacaksınız demişti. Sorguyu, hesabı. Neden? Kişi neden hesap vermekten çekinir ki? Neden kaçar ki hesaptan? Hesabına veremeyecek bir hayat yaşayanlar hesap vermekten kaçarlar. Fakat hesap vermekten kaçmak için ne büyük fedakarlıklara katlanacağını bu ayet söylüyor. Eğer dünya kendilerinin olsaydı, tüm dünyanın hazineleri onların olsaydı, yine de hesaptan kaçmak için bunu vermekten çekinmezler. İyi de burada şöyle bir soru sormak gerekmiyor mu? Yeryüzünün tüm hazinelerini vermeniz gerekmiyor yaşarken. Küçük şeyler vereceksiniz. Ve hesabı kolay vereceksiniz. Küçük şeyler. Sahip olduğunuzun bir kısmını. Hayatınızın bir kısmını. Çoğunu kendinize ayırıyorsunuz. Servetinizin bir kısmını, zamanınızın bir kısmını, bilginizin bir kısmını bakınız. Ve kocaman, sınırsız bir mutluluğu satın alacaksınız. Ama yarın zaten sahibi değilsiniz de, sahip olsanız dahi yeryüzünün hazinelerini verseniz, yine alamayacağınız şeyler bunlar. Onun için ahiretteki büyük pişmanlığı bundan daha güzel ifade etmek mümkün değil. Ve eserru nedamete lemma ra'abul azab. Asıl onlar en derin nedameti, en derin pişmanlığı, azabı görünce ta içlerinde yaşayacaklar. Bir de daha ötesi varmış. Ayet iki bölümden oluşuyor. Bir, hesabı vermemek, daha doğrusu sorguya çekilmemek için çaba gösteren bir zulmetmiş kişilik duruyor. Bir de sorguya girmemeyi beceremedi ama sorgudan kaybederek çıktı. Artık mahkum oldu. Asıl pişmanlığı o zaman yaşayacağını öğreniyoruz. Eserra kelimesi ve eserru ennedamete. Asıl pişmanlıklarını, en derin pişmanlığı içlerine gömecekler diye de çevirebiliriz. Eserra, sır. Yani gizlemek kökünden gelen bir kelime. Razi ve Beyzavi'ye göre zıt anlamlı müşterek bir kelime imiş. Onlar da Ebu Ubeyde bin Ma'mer el-Musenna'dan naklederler bunu. Fakat büyük dilcimiz Ferra Ebu Ubeyde'ye ciddi bir itiraz yöneltir ve der ki bu kelimenin zıt anlamlı müşterek bir kelime olduğu gerekçesi olan şiir yanlış okunmuştur, hatalı okunmuştur der. Dolayısıyla bu kelime hem gizlemek hem açıklamak anlamına gelmez. Yani onlar pişmanlıklarını açıklayacaklar, manası veremeyiz der. Ben buradaki eserrayı yanlış anlamayı önlemek için illa gizlemek ya da açıklamak manasına değil, derin bir pişmanlık. Yani pişmanlığı ta iliklerine kadar duymak anlamı verdiğimizde bu problemin kalktığını düşündüğüm için öyle anlam verdim. Ta iliklerine kadar pişman olmak. Yoksa bilinçli bir gizleme değil. Ama iki ayaklı pişman olma. Öyle bir pişmanlık ki hani Kur'an'da Furkan suresinde olacak yanlış hatırlamıyorsam. يَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ. Öyle bir pişmanlık tanımlıyor ki Kur'an, tasvir ediyor ki bu tasvir müthiş. O pişmanlık sahibine dişlerini elinin kemiğine geçirtecek diyor. Bu tasvir müthiş. İşte bu pişmanlık, dişini pişmanlıktan dolayı elinin kemiğine geçirmiş biri hangi pişmanlığı açıklayacak? Bu aslında açıklamak değil midir? Daha nasıl açıklayabilir ki? Ağzın konuşmadığı bir yer orası. Orası ağızların susup eylemin konuştuğu, ellerin konuştuğu, ayakların şahitlik yaptığı bir yer. Onun için buradaki pişmanlık ille de açıklanması, sözle açıklanması gerekmeyen fakat çok derinlerde yaşanan bir pişmanlık. Ve kudiye beynehum bil kısti ve hum la yuzlemun. Ne ki onların aralarında tam bir adaletle hükmolunacak ve onlara hiç haksızlık yapılmayacak. Niçin haksızlık yapılsın ki? Zaten onlar zulmetmiş olanlar değiller miydi? Onlar kendi kendilerine kötülük ettiler. Allah onlara kötülük etmez. Allah onlara azap etmedi. Onlar kendi kendilerine etti. Peygamber Rabbini böyle okuyor. Hakkul ibad alallah ella yuazzibahum. Ya Muaz diyor. Ya Muaz, Allah'ın kulları üzerindeki hakkı nedir biliyor musunuz? Uzun bir sükut, yine bir sükut, yine bir sükut. Ona ortak koşmamaları, onun olan bir vasfı başka bir şeye yakıştırmamaları. Bu sefer tersini soruyor. Ya Muaz, ya kulların Allah üzerindeki hakkı nedir? Allahu ve Resuluhu a'lem. Allah ve Resulü en iyisini bilir diyen Muaz'a, uzun bir sükutun arkasından gelen peygamberi cevap, nebevi cevap şu. Ellâ yu'azzibehum. Onlara azap etmemesi. Oysa Kur'an'da birçok azap ayeti okuyoruz. İşte peygamber bunları böyle okuyor, böyle yorumluyor. Allah'ın azabı geçen ayetlerin hiçbirisi böylesine doğrudan bir azap olarak anlaşılmaz. Onlar kendi kendilerine azap edenlere Allah'ın müdahale etmeyeceği şeklinde anlaşılır. Yani eğer kendinize ille ve ısrarla azap etmek istiyorsanız, kötülük etmek istiyorsanız, o zaman ben önünüze durmayacağım şeklinde anlaşılır, anlaşılmalıdır. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Hiç zulmedilmeyecek onlara. Çünkü onlar zaten kendi kendilerine zulmetmiş olanlardır. أَلَا اِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. Unutmayın ki göklerde ve yeryüzünde bulunan her şey Allah'a aittir. Ela inne va'dallahi hakkun. Unutmayın ki Allah'ın vaadi kesinlikle gerçekleşecektir. Velakinne ekserahum la ya'lemun. Ve fakat onların çoğu bunun bilincinde değil. Onların çoğu bu gerçeği göz ardı ederler. Zaten inkarda direnen insan eğer bu gerçeği göz ardı etmese Allah'a asi olmaz. İnkarında direnmezdi. Kendi kendisine yabancılaşmayan Allah'a nasıl yabancılaşır? Kendi kendine yabancılaşan Allah'la nasıl tanışsın? Onun için onlar hakikate karşı da yabancılaştılar. Onun için varoluşun en kesin yasalarına karşı bile yabancılaşıyorlar. Görmezden geliyorlar. Örneğin her doğanın öleceği kesin bir yasadır. Fakat nedense ölümsüzmüş gibi davranır. İşte yabancılaşmanın en kesin ve keskin hakikate karşı yabancılaşmak demeye geldiği çok tipik bir örneği bu. Huve yuhyi ve yumit. Odur hayatı ve ölümü yaratan. Evet, odur hayatı ve ölümü yaratan. Ve ileyhi turcaun. Ve sonunda dönüp dolaşıp varacağınız yer onun huzurudur. Hayatı ve ölümü yaratana, sonunda onun huzuruna varacaksanız, neden kayıtsız şartsız teslim olmayasınız ki? Bunun makul bir gerekçesini bulabilir misiniz? Ya eyyuhen nasu kad ca'atkum mev'izatun min rabbikum ve şifaun lima fis sudur ve huden ve rahmetun lil mu'minin. Ey insanlık. Yeni bir pasaj. Ey insanlık, hitaba bakın, hitabın genelliğine bakın. Ancak ilahi bir vahiy bu kadar kapsamlı bir hitapta bulunabilir. Ey insanlık! Rabbinizden size bir öğüt ve kalplerde oluşabilecek her tür manevi hastalık için bir şifa ve inananlar için de bir yol haritası ve bir rahmet gelmiştir. Ne gelmiş dostlar? Ne gelmiş Kur'an'ın güzel dostları? İnsanlığın tamamı için iki sıfat kullanılıyor bakınız. Vahye ilişkin iki nitelik. İnsanın hitap tüm insanlığa. Bir, vahyin birinci vasfı Allah'ın öğüdü olması. Mev'iza. Evet, bu vaazın vaizi Allah'tır. Allah'ın öğüdü sıradan bir vaizin öğüdüne benzemez. Tabii ki Allah'ın öğüdünü reddetmek de sıradan bir vaizin, öğütçünün öğüdünü reddetmeye benzemez. Çünkü Allah hayatı ve ölümü yaratandır. Biraz önceki ayeti hatırlayın. Hayatınızı ve ölümünüzü yaratan Allah'ın öğüdü hayatınız ve ölümünüz hakkındadır. Yani eğer reddederseniz ebedi ölüm olur. Eğer teslim olursanız ebedi hayatı bulursunuz. Bu imadır. İkincisi, duygu ve düşünce hastalıklarına bir şifadır vahiy. Bu da tüm insanlık için. Ve son ikisi sadece müminler, inananlar için hidayet ve rahmet. Yol haritası, kılavuz, vahyin kılavuzluğu, insanın istikamet açısını tutturması için tek çıkış yol. Ve sonuç, tabii ki rahmet, tabii ki mağfiret, tabii ki toplumsal, bireysel, duygusal, düşünsel, her türlü yaralara bir merhemdir vahiy. قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. O halde, evet, de ki, söyle onlara, daha doğrusu böyle çevirmek gerekir, söyle onlara, Allah'ın ihsanı ve rahmetiyle, evet, evet, işte bunlarla sevinsinler artık. İnsan sevinecekse, en büyük sevinç ne olmalı sorusuna vahiy cevap veriyor. Eğer sevinecekseniz, eğer bir sevinç vesilesi arıyorsanız, ebedi değerleri elde etmek için uğraşın ve ona sevinin. Sevinmek için aradığınız vesile sizin ebedi kaybınıza, ziyanınıza yol açmaz. Öyle bir şeye sevinin ki sevindiğinize değsin. Çocuk gibi olmayın. Çocuk. Akıllı olmayın. Aklınız kemale ermiş olursa kamil bir sevince ulaşırsınız. O da ebedi mutluluk müjdesi olan vahye teslim olur. İşte bu sevinci yaşayın. Huve hayrun mimma yecmeun. Ki bu onların biriktirdiği her şeyden hayırlıdır. Fatiha'yı hatırlayın dostlar. İhdine sıratel müstakim. Fatiha'daki dua kısmı bu cümleyle başlıyor. Bizi dost doğru yola ilet. Ondan üstü İsteyeceğimiz zata ilişkin bilgiler içeriyor. Önce bir duaya hazırlık yapıyoruz. Bu ayete kadar, Fatiha'daki bu ayete kadar duanın girişi, hazırlık. Fakat duaya girince ilk istediğimiz şey bizi dosdoğru yola kılavuzla, yönelt. Demek ki insan Allah'tan bir tek şey isteyecek olsa eğer, tek bir hakkı olsa, bir tek şey isteme hakkı olsa, o hakkını hidayet isteyerek kullanmalı. Kur'an'ın öğüdü işte budur. İşte onun için bu ayette diyor ki, eğer bir şeye sevinecekseniz, vahye sevinin. Allah'ın sizi muhatap almış olmasına, Allah'ın size tenezzül buyurmasına sevinin. Ya Rabbi, tenezzül buyurdun. Bize ikram ettin, gök sofrasını önümüze serdin, mutluluğun yolunu gösterdin. Sen göstermezsen biz nasıl görürdük ya Rabbi diye sevinin. Şeker bulamazsanız helva yersiniz. Şeker kamışı yersiniz. Pancardan elde edemezseniz şeker kamışından elde edersiniz. Fakat vahiy bulamazsanız, Kur'an'ınız olmazsa neylersiniz? Neye sevinirsiniz? Vahyin yerini ne tutar? Ekmek bulamazsanız pasta yersiniz. Kur'an bulamazsanız neylersiniz? İşte vahiy alternatifsiz olandır. Çünkü tek Allah'ın tek kanaldan gelen mesajıdır. قُلْ اَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا. Sor onlara, ya Allah'ın sizin yararlanmanız için ikram ettiği ve sizin de keyfi olarak bir kısmını haram, bir kısmını helal saydığınız rızıklar hakkında ne dersiniz? Evet, sözü bir başka alana getirdi ama yukarıyla birebir bağlantısı var. Ayetteki rızık ilk akla geldiği gibi maddi kazanımlar değil. Kur'an'da rızık kavramı salt maddi kazanımlar için kullanılmaz. Rızık kavramının alanı çok geniştir. İnsanın elde edebileceği her iyi şey, başta hidayet, ilahi bir rızıktır. Muhabbet, ilahi bir rızıktır. İman, en büyük rızıktır. Meveddet, ülfet, izzet, şeref, onur, hilkat, rızıktır. Hem de büyük rızıklardır bunlar. Bu rızıklarla merzuk olmayan, bu rızıklardan nasibi olmayan insanlar elbette biraz önce verdiğim misallerde olduğu gibi şekerle avunurlar. Onun için rızık deyince aklına şeker, rızık deyince aklına ekmek gelenlerin aklına nereden gelsin? İmanın rızık olduğu, vahyin rızık olduğu, hidayetin rızık olduğu, onurun, izzetin ve hikmetin, bilginin, ilmin rızık olduğu nereden gelsin? Burada eşyada asıl olanın serbestlik olduğu dile getiriliyor. Makasıdu şeria diye de bilinen, şeriatın maksatları arasında sayılan, şeriatın üç vasfı, üç ana sütunu olarak nitelenen unsurlardan bir tanesine işaret ediyor bu ayet. Nedir onlar? Birincisi, mübahlık asıldır. İşte bu ayetin işaret ettiği gerçek. İslam şeriatında mübahlık asıldır. Yani asıl olan serbestliktir. El asl fil eşya ibahatu. Asıl olan serbestliktir. Yasaklık arızidir. Lokaldir. Bir şeyin serbestliğine delil aranmaz onun için İslam şeriatında. Eğer yasaklığına delil yoksa serbestliğinin delili odur. Onun için de Kur'an çok güzel bir biçimde şu kaideyi koyar. Kul men harrama zinetallahi lleti ahraca li ibadihi. Sor onlara, Allah'ın kullarının yararına yarattığı, halk ettiği, ihsan ettiği güzellikleri kim yasaklıyormuş bakalım? Sor onlara. Evet. Onun için her zaman şu gerçeği vurgulamaya çalışırım. Cahil sofular dine zam yaparlar. Cahiller dinden iskonto yaparlar. Dine zam yapmakla dinden iskonto yapmak aynı şeydir. Ve tüm vahye sırt çeviren toplumlar aslında noksan inandıkları için değil, inanmamaları gereken şeylere de inandıkları için suçlanmışlardır. Allah'a inanıyorlar, onun yanında putlarına da inanıyorlar. Meleklere inandıklarını biliyoruz. Çünkü melek peygamber istiyor tüm sapmış toplumlar. Kur'an'daki tüm sapmış toplumların ortak özelliklerinden biridir bu. Unutmayın. Onlar peygamberlik kurumuna da inanıyorlar aslında. Eğer inanmasalar, bir insanın veya hiç kimsenin Allah'tan mesaj getiremeyeceğini iddia ederler. Fakat böyle bir iddiaları yok. Hazreti İbrahim'in ulviyetine, yüceliğine inanıyor ve saygı duyuyorlar. Dolayısıyla görüyoruz ki burada da eşyaya serbest olduğu halde yasaklık damgası vuranlar lanetleniyorlar. Yani Allah'ın çizdiği sınırları daha da, yasakları daha da abartmak. Allah'ın insana helal kıldıklarını yasaklar içine katmak. Peki neden bu konuda Kur'an bu kadar duruyor diye soracak olursak, bunun birçok cevabı, birçok nedeni bulunabilir. Fakat birinci nedeni, eğer kesin vahyin içerisinde bulamıyorsanız bir yasağı, vahyin dışında buluyorsanız, bu kez o yasağı koyan bir zümre oluşur. O zümre artık İnsanla Allah arasına gerilerek yasaklar koyma yöntemiyle kendilerine bir sektör oluştururlar. Dini ticarete tahvil ederler. İnsanlar Allah'ın vahyine bakarlar ve onda bulamazlar o yasağı. O sektöre başvururlar. Sektör ise siz anlamazsınız derler. Bize geleceksin. İşte böylece Allah'ın vahyinden insanları soğutur ve uzaklaştırırlar. Bunun birçok nedeninin belki başında bu gelir. Onun için ama daha farklı nedenlerini de sıralamak mümkün. Özellikle ve öncelikle yasak koymak Allah'ın hakkıdır. Allah'ın haram kılmadığı bir şeyi insana haram kılmak, Allah'a ait bir hakkı bir başkasına ya da kendisine almak, istemek demektir. Ki Allah'a ait bir vasfın bir başkasına yakıştırılması ne ise bu da odur. İkincisi, İslam şeriatının üç vasfı demiştim. Birincisi eşyada asıl olan mübahlıktır. İkincisi zorluğun yokluğudur. Ne diyordu Kur'an? يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرُ Allah sizin için kolaylık diler, güçlük, zorluk dilemez. Üçüncüsü ise tedriç. Yani İslami hükümlerin aşama aşama hayatın içerisinde yedirilerek, alıştırılarak, basamak basamak insanlara ulaştırılması ve insanların güç yetiremeyeceği bir ahkam yığınıyla, silsilesiyle karşı karşıya kalıp Allah'tan ve onun vahyinden uzaklaşmamaları. Kul Allahu ezine lekum em alallahi tefterun. De ki, size Allah mı izin verdi yoksa siz Allah'a iftira mı ediyorsunuz? Bu yasağı koyarken kimisini helal addediyorsunuz, kimisini haram. Peygamberimiz kendisine gelen bir kabileye şöyle ilginç bir şart koşmuştu. Yürek yemezseniz imanınız olmaz demişti. Tabii onlar yürek yemekle iman arasındaki bağlantıyı hemen kuramadılar. Fakat tabii ki düşününce anladılar. O kabile aslında helal olan, helal olarak kesilmiş hayvanların yüreklerini haram kabul ediyorlarmış. Küçük gibi gözüken bir şey ama bir helalin haram sınıfına dahil edilmesi peygamber nazarında imanın kabulünün önündeki bir pürüz olarak nitelendiriliyordu. وَمَا ظَنُّ الَّذ۪ينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ İmdi, uydurdukları bu yalanı Allah'a isnat edenler kıyamet günü ne cevap vereceklerini düşünüyorlar acaba? اِنَّ اللّٰهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ Şu kesin ki Allah, İnsanları sınırsız lütfuna muhatap kılmıştır ve fakat onların çoğu şükretmezler. Sınırsız lütfuna muhatap kılmıştır. Sınırsız nimetlerini vermiştir ve onların önünü açmıştır. Onlara yasakları değil, serbestliği esas kılmıştır. Yasaklamadıklarını serbest kılmakla lütfetmiştir onlara. Sadece yasakları saymıştır. Serbestleri saymaya kalksaydık baş edemezdik. Ama Allah'a iftira sadedinde bu daracık alanda çok sınırlı olan yasakları çiğneyenlere ne demeli ya? Allah'ın hiçbir yasaktan çıkarı olmadığını bile bile. Oysa ki Allah yasakları kendisi için koymaz. İnsan için, insanın mutluluğu için, insanın çıkarı için ve bir de onu sınamak için, imtihan için koyar. وَمَا تَكُونُ ف۪ي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا اِذْ تُف۪يضُونَ ف۪يهِ Biraz uzun bir ibare ama anlam vermeye çalışayım. Ve sen ey peygamber, hangi konumda bulunursan bulun. Kur'an'dan hangi mesajı gündeme getirirsen getir. Ve sizler de ey insanlar, hangi işe el atarsanız atın, ona giriştiğiniz her an ve mekanda biz sizin üzerinizde bir şahidizdir. Evet. Şuhuda, çoğul gelmiş, şahidin çoğulu. Aslında öznenin yüceltme ve saygı amaçlı olarak çoğul gelmesine mukabil çoğul gelmiş. Buradaki özne, na öznesi. metne, orijinal metne bakacak olursanız orada biz var. Saygı ve yüceltme işareti olarak. Ona uyumlu olması için şuhud biçiminde çoğul gelmiş. Ne diyor burada bu ayet-i kerime? Bitirelim de öyle kısaca açıklayalım. وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ Nitekim ne yerde ne gökte zerre miktarı şeyler bile, ölçüye tartıya gelmeyen şeyler bile Rabbinden gizli kalmaz. وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَٰلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّب۪ينَ Ne bundan daha küçüğü, ne de büyüğü yoktur ki açık ve net bir yasayla kayıt altına alınmış olmasın. Bu yeminin Kur'an tilavetine vurgu yapılarak edilmesi ilginç gelmiyor mu size? Bakın yukarıda buyuruluyor ki, وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ Kur'an'dan hangi mesajı gündeme getirirsen getir. Bir tek örnek veriliyor, o da o. Daha aşağıdaki örnekler hep hayatın içinden. Ama burada bir tek dine ilişkin örnek Kur'an'ın tebliği okunması. Vahyin insan Allah ilişkisindeki doldurulmaz yerine bir atıftan başka bir şey değil bu. Vahyin insan Allah ilişkisini kurmak için ne muhteşem bir imkan olduğuna bir atıf bu. Biraz önceki ayetlerden beri hep bunu açıklamaya çalışıyoruz. Allah tanıktır diyor bu ayet. Tamamıyla. Satırlar boyunca. Allah tanıktır. Yetmez mi? Allah şahitse başka şahit gerekir. Allah'ın şahit olduğuna iman eden biri için başka bir jandarma, başka bir koruyucu ya da hesap yazıcı, başka bir muhasebeci, defter tutucu gerekir mi diyor. Bir Allah bilincine dikkat çekiyor ayet. İman ve takvanın tanıklığa güvenmek olduğunu söylüyor. Allah'ın tanıklığına iman etmiş bir insanda işte iman ve takva, bilinç ve iman yerleşir. Onun için Allah şahitse, her şeyi biliyor, her şeyi görüyorsa, küçük ve büyük her şeyi hesaba katıyorsa senin için başka bir muhasebeci gerekmez diyor. أَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Unutmayın ki Allah'a dost olanlar gerçekten Allah'a dost olanlar, hakiki dost olanlar yani Allah'a yakın olanlar dost diye çevrilebilir. Arkadaş Veli bu anlama da gelir. Veli dost anlamına gelir. Fakat edeben, Rabbimize edeben, Allah'a yakın olanlar diye çevirmeyi daha uygun buluyorum. Allah'a yakın olanlar gelecekten dolayı kaygı, geçmişten dolayı keder duymayacaklar. Bu Havf sözcüğünün geleceğe ilişkin kullanıldığını Arap dilinde, hüzn yani üzüntü sözcüğünün de geçmişe ilişkin kullanıldığı bilinen bir lugavi gerçektir. Onun için Evliyaullah geçiyor ayette, bu ayette. Allah'a yakın olanlar diye çevirmeyi edebe daha uygun buluyorum dedim. Tabii ki Allah'a karşı edebe. Kimin veli olduğunu bir önceki ayetle birlikte düşünürseniz Allah'ın bileceği, Allah'ın tanıklığıyla sabit olacağı söyleniyor aslında. Bir önceki ayetle bu ayetin arasındaki irtibat bu. Şahitti Allah değil mi? Şuhuddu. Biz şahidiz diyordu. Kimin veli olduğuna da Allah tanıklık edecek. Allah'ın kendisine yakın olduğuna tanıklık etmediği bir kimseyi veli ilan etmemiz sadece bizim zannımızdan öte gitmeyecektir. Onun için burada bir önceki ayetle bu ayet arasındaki bu gizli bağlantı bana çok ilginç gelir hep. Havf. Geleceğe ilişkin korku duymayacak diyor. Kur'an'da korkuyla ilgili birden fazla sözcük kullanılır. Biri havftür. En çok kullanılanlardan biri de haşyettir. Allah'tan korkmak için kullanılır bu. Fakat ikisi arasındaki fark çok keskindir. Havf korkanın güçsüzlüğüne, haşyet ise korkulanın büyüklüğüne delalet eder. Onun için burada gelecekten dolayı korku duymayacaklar derken aslında şunu söylüyor. Güçsüz olmayacak. Onun için korkmayacak. Neden güçsüz olmayacak? Çünkü gücü Allah olacak. Hüzün. O da geçmişten dolayı üzüntü, keder. Geçmişten dolayı üzüntü de duymayacak diyor. Neden? Çünkü Allah'ın vaadi var. لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ Onların günahlarını silip süpürüp üzerini örteceğim diyor. Onun için kaygı duymayacak. Allah siler, süpürür ve üzerini örterse لَاُكَفِّرَنَّ İki tane tekit var, ısrar var. Hem lam hem nun. لَاُكَفِّرَنَّ Yani inkar edeceğim diyor. Yapmadı diyeceğim. Allah silerse kim yazar? Onun için geçmişten dolayı hüzün de duymayacak diyor. İnşallah. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ Kim olacak? Bunların özellikleri ne? İki özelliği var. Onlar imanda sebat gösteren ve sorumluluk bilincine sahip olan kimselerdir. Demek ki Evliyaullah'ın iki özelliği, şaşmaz özelliği bu. İmanda sebat ve bilinç. Daha doğrusu en asgari kelimeye indirelim, iman ve bilinç sahibi olan. İman ve bilinç. İman insanın aşkınla olan bağlantısı, bilinç insanın içkinle olan bağlantısı. Daha doğrusu biri bilgiye tekabül eder, biri inanca tekabül eder. Biri aklın, diğeri kalbin fonksiyonudur. Demek ki buradan şunu anlayabiliriz. Evliyaullah'ın özelliği akıl ve kalpli, kafa ve kalpli, duygu ve düşüncenin ikisini birden tam kapasite kullanmasıdır. Böyle anlamak gerekir. Lehumul büşra fil hayati dunya ve fil ahira. Onlar için hem bu dünya hayatında hem de öte dünyada müjdeler vardır. La tebdile li kelimatillah. Allah'ın vaatlerinde bir değişiklik olmayacaktır. Zalike huvel fevzul azim. Bu işte budur muhteşem zafer. Ben tam tercüme ettim. Kendimden hiçbir şey katmamaya çalışıyorum. Zalike bu huve İşte bu el fevzül azim. El fevzül azim. İşte budur büyük zafer, muhteşem kazanç. Aklıma buradaki fevz sözcüğünü görünce aklıma Amir bin Füheyre'nin, hani o pusuya düşürülüp de Hazreti Peygamber'in gönderdiği 70 öğretmen içerisinde haince şehit edilen Hazreti Ebubekir'in azatlı çobanı, hicrette Resulullah'a süt getiren o güzel insanın şehadetinde söylediği sözcük geldi. O da bu kelimeyi kullandığı nakledilir kaynaklarımızda. Tabii kelime bazında bir tahlil eğer doğruysa. Laqad fuztu vallahi demiş. Sırtından hançeri yiyip göğsünden çıkınca. İşte, işte şimdi kurtuldum, işte şimdi başardım vallahi demektir. Fevz hem kurtuluş hem başarı anlamına gelir. Neden kurtulmuş? Amire sormak lazım. Bizim kurtuluşa yüklediğimiz anlam çok farklı. Ey amir, seninki çok farklıymış. Ve biz tıpkı senin sırtına hançer saplayan cebbar gibi düşünüyoruz. Onun için o nasıl seni anlamadıysa biz de anlamakta zorlanıyoruz. وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ اِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعًا. Şu halde onların lafları seni üzmesin. Çünkü şeref ve itibarın kaynağı bütünüyle Allah'a aittir. Kavl, yukarıda 64'teki kelimatın zıttıdır. Kelimat, tesir eden söz, vaat demekti. Burada ise kavl ise kelime, muhatabına etki eden kesin söz demektir. Kavl ise kelime ile kavl arasındaki fark bu. Kavl ise etkisiz olan laf demektir. Hiçbir tesiri olmayan, etkisi olmayan. Adeta Rabbimizin yukarıda ifade edilen la tebdile li kelimatillah, Allah'ın kelimelerinde bir değişiklik olmayacaktır sözüne karşılık tam zıttında nedir? Ve la yahzunke kavluhum. Onların lafları seni üzmesin. İnnel izzete lillahi cemi'a. Çünkü şeref ve itibarın tamamı Allah'a aittir. Onların kaynağı Allah'a aittir. Onların lafları senin şerefini ve itibarını zedeleyemez ki demek isteniyor burada. Huvessemi'ul alim. O her şeyi işitendir, her şeyi bilendir. Ela inne lillahi men fis semawati ve men fil ard. Unutmayın ki göklerde ve yerde kim varsa hepsi Allah'a aittir. Men canlı ve şuurlu varlıklar için kullanılan bir ilgi zamiridir. 62. ayetle birlikte düşünüldüğünde veli ya da şeytan, peygamber ya da firavun fark etmez, kime tanrılık yakıştırılırsa ona da zulmedilmiş olur, kendisine de zulmetmiş olur. Onun için ben şeytana veya firavuna tanrılık yakıştırmayı kabul etmem de peygambere yakıştırılırsa bundan bir şey lazım gelmez diyemez hiç kimse. Aynı şey olur. Ela inne lillahi men fis semawati ve men fil ard. وَمَا يَتَّبِعُ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ شُرَكَا. Dahası Allah'tan başkasına tanrısal nitelik yakıştırarak yalvarıp yakaran kimseler gerçekte ona uymuş olmuyorlar. اِنْ يَتَّبِعُونَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْهُمْ اِلَّا يَخْرُسُونَ. Sadece kendi zanlarının peşinden gidiyor ve yalnızca sürü güdüsüyle hareket ediyorlar. Yani her putperest gerçekte kendisini putlaştırır. Çünkü Tanrı atama yetkisini kendisinde görmeden putperest olamaz insan. Allah'a ait bir vasfı, bir sıfatı Allah dışındaki bir varlığa atfediyorsa bir insan, bu şu anlama gelir: ben Tanrımı belirleyebilirim. Tapınacağım varlığı ben tercih eder ya da seçebilirim demektir ki, işte bunun için gerçekte Allah dışındaki bir varlığa tapınan ya da Allah'a ait bir vasfı ona atfeden kimse gerçekte kendini tanrılaştırmış olur. Huvellezî ce'ale lekumul leyle liteskunû fîhi ve'n-nehâre mubsıran. Sizin için kollarında dinlenesiniz diye geceyi ve işlerinizi görüp gözetesiniz diye gündüzü takdir eden odur. İnne fî zâlike le âyâtin li kavmin yesmeûn. Zira bunda hakkı iti işitecek topluluk için ayetler vardır. Kâlû. قَالُ اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ. Bu gerçeklere rağmen Allah bir oğul edindi iddiasında bulundular. Ne münasebet? سُبْحَانَهُ. Bu ne demek? Bu ne ağır söz? Bu ne cüret demektir aslında. Yani işlevi odur. O aşkın bir hakikattir. هُوَ الْغَنِي. O mutlak anlamda kendi kendine yeten bir zattır. Lehu ma fis semavati ve ma fil ard. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi ona aittir. İn indekum min sultanin bihaza. Sizin ise elinizde bu tür bir iddiada bulunmak için hiçbir deliliniz yoktur. Etekulune alallahi ma la ta'lemun. Buna karşın Allah'a bilmediğiniz bir şeyi mi isnat ediyorsunuz? Müşriklerin, Hristiyanların şirkine bir atıf bu ayet. Gerçekte Allah'ı tanımlama cüretini reddir. Biraz önceki ayeti tefsir ederken söylemiştim. Kişi kendi tapınacağı varlığı tanımlama hakkına sahip değildir. Ancak tanıma hakkına sahiptir. Yani onu tanımalıdır fakat tanımlamaya kalkmamalıdır. Mutlak aşkınlığı zedeleyen her inanç inkar olarak nitelendiriliyor. Kul innellezine yefterun alallahi'l kezibe la yuflihun. De ki kesinlikle kendi yalanlarını Allah'a isnat edenler başarıya ulaşamayacaklar. Meta'un fid dunya thumma ileyna merci'uhum. Yalnızca dünya ile sınırlı geçici bir haz. Meta. Geçici bir haz. Sonunda onların dönüşü bize olacak. Thumma nuziquhumul azabe'ş şedide bima kanu yekfurun. En nihayet ısrarlı inkarlarından dolayı onlara şiddetli bir azabı tattıracağız. Şiddetli azabı tattıracağız. Allah'ın insan üzerine olan kaygılarını anlamak için sevgili dostlar, hayata hayatın ötesinden bakmayı bilmek gerek. Bir de insanlık tarihinin tümüne kuş bakışı bakmak gerek. İşte insanlık tarihinin tümüne eğer kuş bakışı bakmayı denerseniz, Kur'an önünüze insanlık tarihinden birkaç örnek sunuyor. Al karşılaştır da benim söylediğim hakikatler tarihte nasıl doğruymuş gör diye. Vetlu aleyhim nebe'e Nuh'in. Onlara Nuh'un kıssasını aktar. Makro plandan insanlık serüvenini ilahi kelamın gözüyle okumak denir bu örneklere. Nuh kıssasının ayrıntılı anlatımı burada değil. Burada çok kısa anlatılıyor. Asıl bir sonraki sure olan Hud suresinin 36. ve 48. ayetleri arasında en ayrıntılı olarak anlatılır bu kısa. İz kâle li kavmihi ya kavmi in kâne kebura aleykum makami ve tezkiri bi ayatillahi fe alallahi tevekkelt. Hani bir zamanlar o kavmine demişti ki, ey kavmim, eğer benim konumum ve Allah'ın ayetlerini size hatırlatmam zorunuza gidiyorsa, şunu iyi bilin ki ben yalnızca Allah'a güvendim. فَاَجْمِعُوا اَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ. Haydi, siz de yapacağınız eylemi kararlaştırmak için ortak koştuklarınız da dahil bir araya toplanın. ثُمَّ لَا يَكُنْ اَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً. Ki kararlaştırdığınız eylem sizi riske sokmasın. Çok ilginç. Yine alttan alta bir ironi var. Ne diyor burada? Ki diye çevirdim. Sümmeyi onun için bu bağlaçla çevirdim. İronik bir çağrı bu. Ortaklarınızı neden çağırın? Neden? Çünkü siz Allah'ın vahyine karşı tedbir almakla, karşı bir plan hazırlamaya kalkışmakla Allah'a savaş açtınız. Allah'a savaş açmanın bir riski var. Allah'ın da size savaş açması. O zaman bir tedbir alın da riske girmeyin diyor. Becerebilirsiniz tabii. Tırnak içinde biz ünlem görüyoruz orada. Summaqdu ileyye ve la tunzirun. En sonunda bana karşı aldığınız kararı infaz edin, hem de hiç göz açtırmaksızın. Fe in tevelleytum fema saeltukum min ecrin. Şunu da iyi bilin ki eğer yüz çevirirseniz hatırlayın ki ben zaten sizden davetime bir karşılık talep etmemiştim. İn ecriye illa alallah. Her peygamberin dediğini ben de demiştim diyor Hazreti Nuh. Benim ücretimi takdir etmek yalnızca Allah'a düşer. Size değil. Onun için ben Allah'tan bekliyorum ücretimi. Ve umirtu en ekune minel muslimin. Zira ben Allah'a kayıtsız şartsız teslim olanlar arasında olmakla emrolundum. Hazreti Nuh'un dini İslam'mış sevgili dostlar. Nuh Müslüman'mış yani. Buradan teslimiyetin İslam'ın öbür adı, İslam'ın da teslimiyetin öbür adı olduğunu anlıyoruz. Ve tüm peygamberlerin ortak tek dininin İslam olduğunu anlıyoruz. Fekezzebu derken onu yalanladılar. Feneccaynâhu ve men me'ahu fil fulk. Bunun üzerine biz de onu ve onunla birlikte gemide bulunanları kurtardık. Ve cealnâhum halâif. Ve onları yeryüzünün varisleri kıldık. Ve ağraknellezîne kezzebû biâyâtinâ. Ayetlerimizi ısrarla yalan sayan kimseleri ise boğulmaya terk ettik. Fenzur keyfe kâne âkibetul münzerîn. Dön de bir bak. Dön de bir bak. Uyarılan ama uyanmayan, tırnak içinde söylüyorum bunu açıklama babından. Uyarılan ama uyanmayan kimselerin akıbeti nice olurmuş. Summe ba'asna min ba'dihi rusulen ila kavmihim. Sonra onun izinden her birini kendi toplumuna olmak üzere daha başka elçiler de gönderdik. Fecauhum bil bayyinati fema kanu liyu'minu bima kazzabu bihi min qabl. Ve onlar hakikatin apaçık belgeleriyle geldiler, fakat berikiler bir kez yalanlamış bulundukları hakikate inanmamakta ısrar ettiler. Hani bir kez yalanladık, bu saatten sonra nasıl dönelim dercesine. Önceki peygamberlerin son peygamberden farkını ima ediyor aynı zamanda bu ayet. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ deniyordu. Sırf Peygamberimiz için kullanılıyordu. Seni başka bir şey için değil, tüm alemlere, tüm insanlığa rahmet olarak gönderdik. كَافَةً لِلنَّاسِ diyordu Kur'an. Tüm insanlığa gönderildiğini beyan sadedinde. Ama diğer peygamberler kendi kavimlerine gönderilmiş. Biz onu anlıyoruz. Mekkelilere de aslında şu vurgulanıyordu. Siz ilk değilsiniz. Tüm geçmişteki isyankar kavimler aslında sizin yaptığınızı yaptı. Nasıl ki peygamberler birbirinin devamı ise kafirler de birbirinin devamıdır mesajı var burada. Kezalike netba'u ala kulubil mu'tedin. İşte biz haddi aşanların kalplerini böyle mühürleriz. ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ اِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا Sonra onların izinden Musa ve Harun'u ayetlerimizle Firavun ve onun etrafındaki yöneticilere gönderdik. فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ Fakat büyüklük tasladılar. Zira onlar günaha batmış bir topluluktular. فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُّب۪ينَ Şöyle ki, katımızdan kendilerine hakikatin ta kendisi geldiği zaman dediler ki, işte bu kesinlikle apaçık bir büyüdür. Evet. Peygamberimize de bu surenin ikinci ayetinde müşrikler aynı ithamı yapmışlardı. Kale Musa etekulune lil hakki lemma caekum. Musa dedi ki siz ayağınıza gelen hakikat hakkında hep bu tarz mı düşünürsünüz? Esihrun haza ne? Bu da sihir ha? Bu da büyü ha? Ve la yuflihus sahirun. Ama sihirbazlar bunu başaramaz ki. Musa'nın cevabı bu oldu. Aynı zamanda Musa'nın Firavun'a cevabı, ey Mekkeliler, Muhammed'in size cevabıdır. Çünkü siz Firavun'un torunları gibi davranıyorsunuz. Muhammed ise Musa'nın. Onun için herkes vahye karşı aldığı tavra baksın, kimin devamı olduğuna karar versin. Kıssanın devamını gelecek ders işlemek üzere ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.